الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن عباس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، فقال لا أدري، فقلت أشهدها، قال بلى، قلت أنا لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. باب پڑھ رہے تھے آپ، یفکر الرجل الشیء فی الصلاۃ، دوران صلاۃ اگر کوئی چیز سوچنے لگے آدمی تو اس سے صلاۃ باطل نہیں ہوا کرتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری حدیث اس باب میں کہ انہوں نے کہا ایک بار کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، فلقیت رجلن، تو میری ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی. یہ کیا معنی صاحب، کیا جوڑے دونوں میں؟ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو میری ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی. کوئی جوڑ ہے دونوں میں؟ ہے جوڑ کیا جی؟ جو لوگ کہنے والے تھے استری عبادت، ان میں سے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. یہ تو کہتے تو بعد میں ہیں، حضرت رسالت میں کہاں بیان کرتے تھے کہنے والے کا بھائی؟ تو بعد کے زمانے کے بعد اتنی حدیثیں کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ فلاں فلاں صحابہ کرام سے بیان نہیں کرتے، اور یہ تین سال رہ کے آپ کے ساتھ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو اور روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ انی کنتو الزمہ بشبع بطنی، انی کنتو الزمہ بشبع بطنی فلقیت رجلا. تو انہوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں، میرا حال یہ تھا کہ بس کسی طرح سے پیٹ بھر جائے، اس کے بعد مجھے دنیا کی اور طلب نہیں تھی. پورا وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کرتا تھا، تو بس کسی طرح سے پیٹ بھر جائے، آسودگی ہو جائے، اس کے بعد اپنے آپ کو مکمل طور پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی حدیث سننے کے یاد کرنے کے لیے خاص کر رکھا تھا. تو جب میری یہ کیفیت تھی تو پھر مجھے حدیثیں نہیں یاد ہوں، کس کو حدیثیں زیادہ یاد ہوں گی؟ تو کہہ رہے اس طرح میرا استور طریقہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو خاص کر رکھا تھا. تو کہہ رہے ایک بار ایسا ہوا، میری ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رات جو گزری ہے عشاء کی صلات میں کون سی سورت پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عشاء میں سورت کون سی پڑھی تھی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ آواز نہیں نکل پا رہی ہے، ان کی، یا بہت زیادہ بھوکے ہیں، کسی طرح کوئی کچھ کھلا دے گا تب میں یہاں پر باقی اوقات گزاریں گے مسجد نبی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیں گے، ان کو یاد کریں گے. تو کبھی اس طرح کوئی آیت پڑھ کے پوچھتے تھے اس میں تذکرہ ہو لوگوں کو کھلانے پلانے کا یا اس طرح سے. تو انہوں نے پوچھا ایک صاحب سے کہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے کون سی سورت پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے تو بھائی نہیں معلوم کون سی پڑھی ہے. کہا آئے نہیں تھے آپ عشاء میں؟ کیا کہا؟ علم تشد، آپ عشاء میں نہیں آئے تھے؟ کہا بولے ہاں تھے. تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال کہ صحابی رسول عشاء کی صلات میں موجود تھے لیکن ان کا ذہن کسی اور طرف چلا گیا دوران صلات، اور انہیں یاد نہیں رہا کہ عشاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورت پڑھی، ورنہ اگر مکمل طور پر حاضر ہوتے اور توجہ پوری ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن کی طرف، تو یاد ہوتا رات فلاں سورت کی انہوں نے تلاوت کی، لیکن ذہن کسی اور طرف چلا گیا ان کا دوران صلات، لہٰذا انہیں یاد نہیں رہا. یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال جس کے لیے آج حدیث کو پیش کیا ہے کہ اگر دوران صلات کسی کا ذہن کسی اور طرف ملتفت ہو جائے آدمی کا تو صلات باطل نہیں ہوتی ہے. صاحب اکرام سے بھی ایسا ہو جایا کرتا تھا. تو میں نے کہا لیکن انا ادری، مجھے پتا ہے کیا پڑھی تھی. میں بتاتا ہوں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھی تھی. ایک تو فلاں سورت پڑی تھی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑی تھی، تو انہوں نے پڑھ کر کے بتایا. کہا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا مستقل رہنا ہوا کرتا تھا، اور کھانے پینے کا بھی خود اپنا انتظام کروں جا کر کے، میں یہ بھی نہیں کر پاتا تھا میں، تو لہٰذا حدیثیں زیادہ مجھے یاد ہیں. تو خیر حدیث کسی اور مفہوم کی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دوسرا استدلال یہاں پر کر لیا کہ آدمی کی توجہ اس طرح مبذول ہو جائے تو صلاۃ باطل نہیں ہوتی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في السهو اذا قام من ركعتين صغيره. تو دوران صلاة کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کی توجہ کسی اور طرف چلی گئی, اب بھول گیا آدمی کتنی رکعت پڑھی ہم نے, ذہن سے نکل گئی بات, تب اس کے لیے شریعت نے اصول ضابطہ متعین کیا ہے. یا اسی طرح سے بھول کر کے کوئی اضافہ ہی صلات کے اندر ہو گیا, چار رکعت پڑھنا تھا اس میں بھی ہوتا ہی اسی وقت ذہن آدمی کسی اور طرف چلا گیا, چوتھی کے بعد پھر کھڑے ہو گئے باپ, اب کتنی رکعت ہو گئی آپ کی, پانچ رکعت ہو گئی. یا آدمی خیال نہیں رہا اور تین رکعت پڑھی اور بیٹھ گئے اس کے بعد, تو اس طرح سے انسان سے ذہن کسی اور طرف چلے جانے کی وجہ سے, تفکر کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ دیکھیے بہت ہی مناسبت سے سو کے ابواب کو باب و تفکر رجل اشیاء فی الصلاۃ کے بعد رکھا ہے. وجہ جو ہوتی ہے سو کی غلطی کی صلاۃ میں یہی ہوتی ہے کہ آدمی کا ذہن کسی اور طرف چلا گیا, یاد نہیں رہا, تو کبھی آدمی کو شک ہو جاتا ہے اور کبھی آدمی سے اضافہ ہو جاتا ہے اور کبھی آدمی سے کمی ہو جاتی ہے. یہ تین صورتیں ہو جاتی ہیں صلاۃ میں سہو کی. تو اگر سہو ہو جائے تو شریعت نے اس کے لیے کیا ضابطہ متعین کیا ہے, باب پہلا ہے ما جاء فی السہو کا بیان. اور اسی طرح سے اگر دو رکعت پڑھ کر کے کھڑا ہو جائے, تشہد کرنا تو دو رکعت کے بعد, لیکن پڑھ کر کے کھڑا ہو جائے کوئی آدمی, تو ایسے موقع سے کیا کرے گا؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن عبد الله بن بحينه انه رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. تو یہ روایت اس سے پہلے آ چکی ہے عبد الله ابن بحينه رضي الله تعالى عنه کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دو رکعت پڑھائی اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے, بیٹھے نہیں آپ, سب آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے سوچا کہ شاید طریقہ بدل گیا نماز کا, کیونکہ ابھی تو تشریح کا زمانہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو طریقہ دکھا رہے تھے سب, تو سب آپ سے کھڑے ہو گئے. جب آپ کی صلات مکمل ہوئی اور آپ کو احساس ہو گیا کہ تشہد تو چھوٹ گیا ہمارا, نظر نہ تسلیم, ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے, تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا, دو سجدے کیے اور ابھی بیٹھے تھے, اور سجدے سو کرنے کے بعد پھر سلام پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی تشہد کسی کا پہلا رہ گیا ہے تو ایسے موقع سجدے سو کریں گے, اور سجدے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ قبل السلام بعد السلام, قبل السلام کیا. اس حدیث سے استدلال کیا ان لوگوں نے جن کا کہنا یہ کہ سجود سو کب ہوگا؟ قبل السلام ہوگا, لیکن اس سے یہ استدلال کرنا قبل السلام ہی ہوگا یہ نہیں صحیح ہوگا. میرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجود سجدے سے قبل السلام کیا ہے, لیکن اس سے یہ استدلال کرنا کہ ہر سجدے سے لازمی طور پر قبل السلام ہی ہو ایسا نہیں صحیح. ہاں قبل کا ثبوت اس میں ہے, البتہ ان لوگوں کی تردید ضرور اس سے ہوتی ہے جن کا کہنا ہے سجدے سے کلہ بعد السلام, وہ لوگ جو یہ کہتے اس بات کے قائل ہیں کہ سجدے سے کلوہا بعد السلام, ان کی بہرحال تردید ہوتی ہے. یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس موقع سے سجدے سو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے کیا تھا, لہٰذا سجدے سو سارا سلام پھیرنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسا. تو اس سے بہرحال قبل کا ثبوت ملتا ہے, لازمی طور پر بعد میں کرنے کی تردید ہوتی ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحينه رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. يا بربي وهي حديث باب اذا صلى خمسا. الباب يہاں پر ہے, ابھی تو نقص ہو گیا تھا, ابھی کیا ہو گیا تھا؟ نقص ہو گیا تھا. اب باب آ رہا ہے کہ اگر اضافہ صلات میں ہو جائے, بجائے آدمی چار کے پانچ رکعت پڑھ لے تو ایسے موقع سے کیا کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ظہر کی رکعت پانچ رکعت پڑھا دی, آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا لگتا ہے صلات میں کوئی اضافہ ہو گیا ہے, بجائے چار کے پانچ تو نہیں ہو گئی ہے؟ اور میں آپ نے کیا بات ہے, لوگوں کا پانچ رکعت ہو گیا, تو آپ نے سلام کے بعد سجدہ کیا. اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے سجدے سو کب ہیں؟ بعد السلام. لیکن یہاں پر قبل السلام ہو سکتا تھا؟ قبل السلام یہاں ہو سکتا ناممکنات میں سے. جب قبل السلام میں علم ہی نہیں تھا کہ ہم سے سو ہو گیا ہے تو قبل السلام ہو پاتا؟ نہیں ممکن. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پھیرنے کے بعد ہی معلوم ہوا کہ ہم سے کیا ہو گیا ہے, سو ہو گیا ہے. لہٰذا اس حدیث سے استدلال کرنا کہ سجدے سو یہ بعد السلام ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو استدلال برآب یہ نہیں صحیح ہے. اب سجدے سو کے بارے میں بھی آیا یہ بعد ما سلم, اور اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سجدے سو کیا بعد میں اس کے بعد سلام پھیرا. دونوں طرح کی روایتیں پڑی, خلیر روایت تو واضح نہیں. اس لیے کہ اس روایت کے اندر تو آپ کو علم ہی نہیں ہوا تھا سلام پھیرنے سے پہلے کہ سہ ہو گیا ہے, لہٰذا لازمی طور پر بال اتفاق پوری امت کا اتفاق ہے اگر بعد میں علم ہوا تو کب سجدے سہو کریں گے آپ؟ سلام ہی کریں گے. علم ہی نہیں تھا پہلے تو کہاں سے پہلے کر لیتے آپ؟ اب سجدے سہو قبل السلام ہے یا بعد السلام ہے اس سلسلے میں مختلف آراء علماء کرام کی ہیں, لہذا کچھ لوگوں کا کہنا ہے سجدے سہو قبل السلام ہے, جبکہ کچھ لوگوں کہنا ہے نہیں سجدے سو سب بعد السلام, ہر حالت میں بعد السلام. تو ایک ہمیشہ قبل السلام اور دوسرا ہمیشہ بعد السلام. جبکہ اس سلسلے میں ایک رائے یہ ہے, لوگوں نے جمع تطبیق کی صورت نکالی ہے ان روایات کو سامنے رکھ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بعد السلام کیا ہے کب قبل السلام کیا ہے, لہذا لوگوں نے تطبیق کی صورت یہ نکالی ہے اگر صلات کے اندر کچھ نقص ہو گیا ہے کمی ہو گئی ہے تو قبل السلام ہے. صلات کے اندر اگر کوئی نقص اور کمی واقع ہو گئی ہے تو تشہد نہیں کیا مثلا کھڑے ہو گئے تو کب کریں گے؟ قبل السلام. اور اگر صلات کے اندر کوئی زیادتی ہو گئی ہے اضافہ ہو گیا ہے تو کب کریں گے؟ بعد السلام کریں گے. تو اس طرح سے کچھ لوگوں نے تدبیق کی صورت یہ نکالی ہے, بل اور لوگوں نے تردید کی ہے کہ اب یہ تدبیق کی صورت نکالنا کمی اور ذاتی سے بعد اور قبل کا کیا تعلق ہے؟ کمی اور ذاتی سے بعد اور قبل کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. اس سلسلے میں چوتھا قول جو ہے وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جہاں پر سجدہ سہو کیا ہے جس سہو کی وجہ سے قبل السلام کیا ہے وہاں قبل السلام کیا جائے گا, اور جس سہو کی وجہ سے بعد السلام کیا ہے وہاں بعد السلام کیا جائے گا, اور جس کے بارے میں کوئی نظیر نہ موجود ہو تو اس سلسلے میں وہی جمع کی صورت نکالیں گے جو اس سے پہلے بتائی گئی ہے کہ اگر کمی ہو تو قبل السلام اور زیادتی ہو تو بعد السلام. واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نظائر سلسلے موجود ہیں جہاں جس طرح آپ نے کیا ویسے کیا جائے گا, اور اگر کوئی ایسا سہ ہو گیا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے تو اگر اس کا تعلق کمی سے ہے تو قبل السلام اور زیادتی سے ہے تو بعد السلام. کیا جی؟ نہیں نہیں ایسا نہیں, عام بات ہے یہ. آپ کے سامنے یہ حدیث صرف اس لیے کہہ رہے ہیں نا, اس کا مسئلہ نہیں ہے. عام مطلب ان کو کون ہے قبل السلام یاد ہے تو یہ کی بات ہے, قبل السلام یاد آ جائے نہ بعد میں آ جائے تو بعد میں کرے گا اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, لیکن اگر دوران صلات ہی یاد آ جائے تو اس کی بات ہے. اس کے علاوہ چوتھا قول ہو گیا, پانچواں قول اس کے بعد ہے کہ جہاں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آپ اسی طرح سے کریں گے البتہ جس سلسلے میں کوئی نظیر نہ موجود ہو وہ سب قبل السلام ہے. پانچ اقوال ہو گئے, پہلا قول کون سا قبل السلام شافعیہ کا ہے, دوسرا قول کلہ بعد السلام حناف کا ہے, تیسرا قول تفریق کا امام مالک رحمہ اللہ کا ہے, چوتھا قول ان کے قول سے تھوڑا سا قریب تر جو ہے وہ امام اسحاق کا ہے، پانچواں قول اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، یہی جو پانچواں قول ہے اس سے پانچواں اور چوتھا اس سے قریب تر ایک قول ہے جو آخر مرحلہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ہے، امام شافعی میں نے کہہ دیا شوقانی رحمہ اللہ نے کہا ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا ہے اسی طرح سے کیا جائے گا، جس کے بارے میں کوئی نظیر نہ موجود ہو اس میں اختیار ہے آپ کو، چاہے قبل السلام کریں چاہے بعد السلام کریں، کوئی تفریق اس میں نہیں. ٹھیک ہے نا سر، جس سلسلے میں کوئی نظیر موجود نہ ہو اس کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، چاہے قبل السلام کریں چاہے بعد السلام کریں. کتنے ہو گئی ہے؟ ساتواں بتا دینا سر. امام بحقی رحمہ اللہ کا کہنا ہے یہ قبل اور بعد میں مکمل طور پر اختیار ہے، چاہے قبل السلام کیجئے چاہے بعد السلام کیجئے، اس کے اندر کوئی قید بند نہیں، اس کے اندر اختیار آپ کو ہے چاہے قبل السلام کیجئے. کسی کی ترجیح امام بحقی رحمہ اللہ نے کہ جس کو سہ ہو جائے اسے اختیار ہے چاہے وہ قبل السلام کرے چاہے وہ بعد السلام کرے، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کسی طرح کی بھی، نہ کمی کی نہ ذاتی کی، اور کہاں کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتاتا ہے کبھی پہلے کرنا کبھی بعد میں کرنا، کہ آپ کو اختیار ہے بیان جواب کے لیے ہے، پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لہذا پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی آپ نے کیا ہے بعد میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں میں اختیار ہے. پر علماء نے نقل کیا ہے کہ دونوں صحیح ہے کسی وقت بھی، اس کے جواب پر سب کا اتفاق ہے، اور جو اختلاف ہے وہ افضلیت کے بارے میں، اس پر لوگوں نے اتفاق نہ کیا. اختلاف قبل السلام یا بعد السلام میں کس چیز میں ہے؟ افضل ہونے کے بارے میں، لیکن جواز کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. قبل السلام بھی جائز ہے بعد السلام بھی جائز ہے، لہذا امام بحقی رحمہ اللہ کا قول یہ زیادہ بہرحال امت کے لیے اسی کے اندر آسانی ہے، قبل السلام کرے بعد السلام کرے. لیکن سب سے احوط قول جو معلوم ہوتا ہے وہ امام شوقانی رحمہ اللہ کا، سب سے احوط احتیاط اس کے، اگر آپ کے ساتھ نظائر موجود ہیں تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیا ہے اس طرح سے کیجئے، جس کے بارے میں کوئی نظیر نہیں چاہے قبل السلام کر لیجئے چاہے بعد السلام کر لیجئے. اللہ حافظ. کیا جی؟ ہاں کل ہو بعد السلام افضل ہی لے کے، ہاں وہ الگ سے اگلا باب تشہد کرنے کا، تشہد کریں گے الگ سے کہ نہیں. کیا جی؟ Thank you.